nie ma tu. Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu, Ania Rusowicz i Mitch & Mitch. W co mam wierzyć? Piosenka z filmu Sztuka Kochania. Przypomnę, że obraz ten wyreżyserowała Maria Sadowska. A Maria Sadowską znam również z wielu teledysków. Choćby z teledysku do piosenki Kochana, jakie to śpiewają Renata Przemyk i Katarzyna Nosowska. A za chwilę formacja Omnimodo. Przed tygodniem graliśmy Omnimodo. No i po audycji dostałem maila, w którym było napisane: powiedział pan, że nic nie wie o zespole. W związku z tym przyślemy niedługo nie tylko parę informacji, ale również całą płytę. Na płytę czekam, a tekturowy samolot powtarzamy dzisiaj również. Turowy samolot, zespół Omnimodo. Więcej podobno już wkrótce. A za chwilę młody warszawski zespół o nazwie Johnny Rockers właśnie wydaje swoją płytę. Grają razem od 2014 roku. Podobno nawet mieli krótki epizod i wystąpili w naszym studiu koncertowym przy Myśliwieckiej 357 również. Głównie koncerty do tej pory zajmowały ich czas, no ale w końcu poznaliśmy również nagrania studyjne. Trzy z nich z płyty nowiutkiej, która przyszła do mnie kilka dni temu z płyty Stay Connected. W tej chwili Johnny Rockers. in our studio in Warsaw suburb, playing roots reggae and chill out for a while. We will survive in this world, digitalization, and keep on playing. Yeah, we will jam in all day and all night. Something very important for these days. I and I feels so, so irate living this way. Being a part of something very important for these days. Playing roots all day long. We był zespół Johnny Rocker, formacja warszawska, a za chwilę zespół z Wielkopolski, ta właściwie z Gniezna, Koła, Turku i z Bąszyna. Grają razem od 2010 roku, ale dopiero przed momentem ukazała się ich debiutancka płyta. Tym razem będzie śpiewała pani, a nie pan, czyli Jagoda Gucze. Thank you. Rise Up, ten utwór otwiera debiutancką płytę grupy Big Up, Dusza. Dusza będzie za chwilę, ale wcześniej pytania. Jak ja odpowiedzi brak, a może też tak masz. Dusza ma swobodna, piękne melodie kroi. Dusza ma swobodna. Dusza ma swobodna. Dusza, tytułowe nagranie z debiutanckiej płyty zespołu Big Up. No teraz w nocnej Polsce całkowicie zmienimy rytmy.